بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler içinde bulunduğumuz 3 aylardan Recep-i Şerif aramızdan ayrıldı, tamamlandı. Şaban-ı Şerif'e girdik. Hızla Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Esasında zamanın çok süratli akışı içinde ömrümüzün tükendiğini, hayatımızın, ömrümüzün hızla tükendiğini ve akıbetimize, akıbet dediğimiz veya ahiret dediğimiz hayata doğru çok hızlı bir şekilde intikal ettiğimizin farkında olmamız lazım. İnsanlar isteseler de istemeseler de, arzu etseler de etmeseler de bu hayata veda etmek zorundadırlar. Hayata veda etmek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetin hiçbir şekilde önlenmesi mümkün değil. Ne servetle, ne şöhretle, ne makamla, ne mevki ile bu akışı, bu gidişi, bu göçü durdurmak bugüne kadar mümkün olmamıştır. O halde akıllı bir insan, aklı başında bir insan, düşünebilen bir insan zamanını çok verimli geçirmesi lazım. Mesela insana dense ki, çok zengin bir marketin içine gireceksin, 15 dakika sana mühlet verilecek, ne alırsan al, ne kaparsan kap, ne alırsan al, 15 dakika içinde aldığın bütün mallar senin olacak dense, bu 15 dakikayı çok ciddi, çok verimli, çok pahalı, çok kıymetli geçirmek ister misiniz, istemez misiniz? 15 dakikanız var. Gider de orada çöp kutularına sarılır mısınız mağazada? En pahalı şeyleri, en kıymetli şeyleri, en değerli şeyleri. Çünkü 15 dakika sonra çıkacaksınız. Bizim de halimiz buna benzemiyor mu? 60 yaşa, 70 yaşa. Sonunda bu dünya denilen mağazadan çıkarılacak mıyız, çıkarılmayacak mıyız? Neyle meşgulsünüz? Ne alıp veriyorsunuz? Vallahi düşünmeye değer. Ben şahsen utanıyorum. Yaşadığım hayattan utanıyorum, caddeden utanıyorum, çarşıdan, pazardan vallahi utanıyorum. O çıplıklıklar, rezillikler, açıklıklar, sapıklıklar, akşama kadar gıybetler, dedikodular, yalanlar, riyalar, iftiralar bizi nereye götürüyor Müslümanlar? Yatmadan evvel içinizde soruyorum, yatmadan evvel, yatağa girip de uzanmadan evvel o günün muhasebesini yapan kaç kişi var? Bugün akşam oldu, yatacaksın. Yatmadan evvel sünnet-i Muhammediye'ye göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittibaen yatmadan evvel güneşin doğuşundan batışına kadar geçen o günlük ömrümüzü, günlük ömür, haftalık var, aylık var, yıllık ve günlük ömrümüz var. Bir mahalle bakkalı akşam bakkalını kapatırken bir muhasebe yapmıyor mu? Ne aldım, ne verdim, ne geldi, ne gitti? Bir Müslüman da yatağa girip yatmadan evvel o günkü geçirdiği saatlerin nasıl, hangi yolda, hangi uğurda, hangi manada gününü geçirdiğinin muhasebesini yapmadan yatmaması lazım diyor kitaplarımız. Hangimiz bunu yapıyoruz? Ve Efendimizin sünnetine göre ya yatsı namazının abdestiyle yahut da ayrıca abdest alarak yatağa girdikten sonra yatmadan önce ellerini bitiştirmek suretiyle sağ eliyle sol elini bitiştirip şöyle elinin içine doğru Kul e'uzu sure-i celilelerini 3 defa okuyup avucuna üfleyip başından ayaklarına kadar vücudunu sıvazlayıp arkasından da ya Rabbi senin emrinle yatıyorum. Eğer ruhsat, kudret, fırsat verirsen sabah namazına kalkmak niyetiyle yatıyorum diye. Eğer gece teheccüd namazına kalkacaksa teheccüde niyet ederek. Teheccüd namazı biliyorsunuz gecenin belli bir saatinde kalkıp kılınır. Bütün dünya uyuyor orada. Peygamberimize teheccüd namazı farz idi. Ümmet-i Muhammed'e siz söyleyin, sünnettir. Peygamber'e farz, Ümmet-i Muhammed'e sünnet, nafile bir ibadet. Kalkacaksa teheccüde kalkmak niyetiyle, değilse sabah namazına kalkmak niyetiyle bir kimse bu sünnete uygun şekilde yatmıyorsa, böyle bir yatağa giriş adabı, sünneti yoksa, Mevlana tabiriyle hayvanla insan arasında bir fark yoktur diyor. Çünkü uyumak için yatıyorsun ama uyumak hususunda hayvanlar da uyur, insanlar da uyur. Ama bir insanın, bir Müslümanın yatış şekli var. Bunun en mükemmelini, en mükemmel insan olan Hazreti Muhammed Mustafa bize göstermiş. Hangimiz buna uyuyoruz? Durumumuz iyi değil. Yani bir günlük hayatımızın hesabını veremedikten sonra 60 yıllık hayatımızın hesabını kusura bakmayın kimse veremez. Her akşam. İkincisi, en azından bir Müslüman yaşadığı ülkenin, bölgenin, beldenin ahvali karşısında İslam'a ne derece uygun olup olmaması karşısında ızdırap duyması lazım. Adam bakıyorsunuz maşallah mutlu, memnun, mesut, alıyor, veriyor, ızdırabı yok, sıkıntısı yok, nasılsın diyorsun, çok iyiyim hocam diyor. Ya Allah'tan korkmak lazım. Geçen gün böyle bir hacıya neşeli, gülüyor, söylüyor, neredeyse oynayacak böyle ferah, açık bir hacı kardeşimize dedim ki, hacı efendi, bir şey sorabilir miyim dedim. Buyur hocam sor dedi. Evinde dedim buzdolabın bozulsa, Allah Allah buzdolabı bozuldu ya. Bu buzdolabının bozulması karşısında rahatsız olur musun olmaz mısın dedim. Tabii rahatsız olurum hocam dedi. Niye? Varsa etin bozulur, sütün bozulur, yoğurdun bozulur. Yağın, sütün, etin bozulur diye bir buzdolabının bozulması, arızalanması karşısında rahatsız oluyorsun da şu memleketin haline bak. Namus bozulmuş, ahlak bozulmuş, ticaret ahlakı sıfırlanmış. Kimsenin kimseye itibarı, itimadı kalmamış. Manevi değerler çökmüş, her gün her akşam binlerce yaralı, ölü, kavgalı, böyle bir toplumda sen nasıl rahatsız olmuyorsun? Bir buzdolabının bozulması karşısındaki rahatsızlığını niçin dedim hissettirmiyorsun? Hani biraz samimi olalım. Müslüman olarak yaşadığımız hayatın, şu uğraştığımız meselelerin haline bakın. Şu insan haklarına bakın. Avrupa'nın tavrına bakın. Amerika'nın tavrına bakın. Yani bunlar bir insanı rahatsız etmeyecek de ne rahatsız edecek? Müslüman olmak fevkalade mühim bir hadisedir. Müslüman olmak vallahi baştan başa sorumluluktur. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız sorumluluğun birer unsurlarıdır. Hepimiz şu ayet-i kerimeyi biliyoruz. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ Hakkında yeterli ve tutarlı araştırmanız, incelemeniz, ilminiz yoksa herhangi bir şeyin peşine düşmeyin. Ayetin manası bu. وَلَا تَكْفُ Düşme peşine. Ağzını açma, kelime kullanma. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ Hakkında yeterli ilmin yok. Delilin yok, senedin yok, ispatın yok. Öyleyse düşme peşine, konuşma. Niçin konuşmayayım? اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Gittin mi okkanın altına şimdi? اِنَّ السَّمْعَ Kulağınız, وَالْبَسَرَ Gözünüz, وَالْفُعَادَ Gönlünüz, كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Yaptıklarından Allah'a karşı sorumludur. Haydi bakın. Gel de Müslümanlık kolaydır de bakayım. Akşama kadar kulaklarımız neyi dinliyor? Akşama kadar sokaklarda, caddelerde, çarşıda kaç tane fahişeyi gözümüz takip ediyor? Televizyonlarda nelerle nelerle gözlerimiz meşgul. Vallahi ve billahi bu ayet-i kerime seyrettiklerimizden, işittiklerimizden, konuştuklarımızdan, elimize aldıklarımızdan, ayağımızla gittiğimizden sorumlu olduğumuzu ifade ediyor. Şimdi hadi bakalım yani nasıl olacak? اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ Bakın Cenab-ı Hak üç mühim organı sayıyor, öbürleri de bunun peşinde yani. Elin, ayağın, gözün, kulağın, dişin, damağın, dilin, hepsi mesul. Ne aldın, ne verdin, ne konuştun, ne söyledin, yalan mı konuştun, iftira mı konuştun, gıybet mi konuştun, hayır mı konuştun, şer mi konuştun? Aman ya Rabbi! Akşama kadar neyle meşgul olduğumuzu, ya üç aylar bak Recep-i Şerif gitti. Recep-i Şerif'in başında efendim Regaib kandili, işte sonunda Miraç kandili. Kim ne aldı, kim ne verdi, kim ne kazandı? Bir muhasebe yapılmamalı mı? Yapmayalım mı? Nereye gittiğimizi akşamları uykudan evvel düşünmeyelim mi? Elimizde avucumuzda ne olup olmadığını hesaplamayalım mı? Manevi hayatımızı, manevi değerlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Çocuklarımızın ne istikamete gittiğini, gelinimiz, kızımız, karımız, çoluğumuz, çocuğumuz nereye, nasıl, niçin, bütün bunlardan sorumlu olduğumuzu. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler! Ku enfüseküm ve ehlikum nara. Siz sorumlusunuz. Kendinizden sorumlu olduğunuz gibi ehliküm, ne demek ehliküm? Ehl-i iyalinizden. Hasbelkader, nikahınızın altında bir hanımınız var. Vallahi sorumluyuz. Ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, kime, kimi içeriye alıyor, kimle gidiyor, ne ediyor. O kadının bütün hayatı ve ne ölçüde ahlaki, İslami olup olmadığı bizden sorulacak. Çünkü niye? اَرْرِجَالُ كَوَّامُونَ عَلَى النِّسَابِ Erkekler kadınların amiridir. Amir memurundan siz söyleyin, sorumludur. Ne olacak peki alimiz? Nar, ateş demek. Öyle bir ateş ki وَكُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ O ateşin yakıtı taşlarla insanlar olacak. Cehennemin çırası insanlar, çıra, yakıt. Bak şimdi kış geldi, yakıt olmadan yaşayamazsın. Ya mazot, ya kömür, ya odun, ya bir şey bulacaksın yani. Cenab-ı Hak da cehennemin وَكُودُهَا O cehennemin yakıtı اَنَّاسُ وَالْحِجَارَ insanlar ve taşlar diyor. Tefsirde insanlardan maksat günahkar insanlar, Müslüman ama günahkar. Vel hicare de taş demek, kalbine iman girmemiş kafir demek. Cehennemin ateşi, yakıtı bunlar olacak. Yani böyle bir akibete, böyle bir ahirete, böyle bir aleme inanmış bir adamın inancı istikametinde hareket etmesi gerekmiyor mu? Adam akşama kadar aman ya Rabbi şu memleketin haline bakın. Şu zenginlerin, sanayicilerin, holding sahiplerinin, banka sahiplerinin, televizyon kanallarının sahiplerinin haline bakın. Dünyada böyle bir yağma, böyle bir hırsızlık görülmemiş. Kimisi yurt dışından, kimisi yurt içinden falan bankanın ihalesini falan tehdit ile, falan rüşvetle, falan baskıyla, falan zorla, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kepazeliklerle, bakın kirlenmemiş bir iş adamı gördünüz mü? O holdinglerin, şirketlerin, şunların, bunların sahiplerine bak, ne kadar şerefsiz insanlar. Siyaset adamlarına bakın, kirlenmemiş hiçbir adam görüyor musunuz? O onunla bağlantılı, o onunla ilgili, o onun yanında, o onun eli onun cebinde, onunki orada. Bu ne ya? Dünyada böyle bir millet var mı? Bu ne biçim bir idare, bu ne biçim siyaset, bu ne biçim ticaret? Subhanallah. Ve millet seyrediyor akşamları, çeteler, hırsızlar, çakıcılar, alıcılar, satıcılar, yalancılar, dolapçılar, dümenciler. Bu ne ya? Ve soruyorsun Hacı Efendi'ye, nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim hocam diyor. Ay gözün kör olsun senin. Öyle bir ortamda iyi olur mu? Allah rahmetini çekmiş almış. Bir memleketin zenginleri, servet sahipleri, makam sahipleri hırsız, dolandırıcı, yalancı, tehditkar, baskıcı olursa o memlekette mutluluk olur mu? Çok korkunçtur. Şu anda dünya üzerinde en kötü yönetilen ülkelerin başındayız. Kötü, kirli, lekelenmiş, bin bir pisliğe batmış insanların idaresi altında yaşamaktan ben utanç duyuyorum. Mutluyum diyemiyorum, memnunum diyemiyorum. Siz de derseniz yalan söylüyorsunuz. Cenab-ı Hak inşallah en kısa zamanda neticenin Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun olmasını nasip eylesin. Amin. Efendiler, yeryüzünde insandan daha önemli bir varlık varsa söyleyin. Bir Müslüman olarak Kur'an'dan aldığımız bilgiyle söylüyorum. İnsandan daha önemli, daha değerli, daha duyarlı, daha kıdemli, daha şerefli bir varlık varsa söyleyin. Yok. İnsan böyle mi idare edilmeli? İnsan böyle mi yönetilmeli? Hırsızlarla mı ülke idare edilmeli? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمْ Ya Allah'tan korkmak lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki insandan daha önemli, insandan daha mükemmel, insandan daha güzel bir varlık yaratmadım. Yok, başka yok. İslam itikadına göre eğer Allah Celle Celaluhu insanı yaratmasaydı vallahi cenneti yaratmayacak. Öyle mi değil? Sesiniz çıkmıyor. Çünkü Allah cennete insanları alacak, hayvanları doldurmayacak. Bakın cennet olmayacak. Eğer Allah insanı yaratmasaydı kevn-ü mekan, güneş, ay, dünya, sular, denizler, varlıklar yaratılmayacaktı. Hepsinin üstünü insandır. Ama gelin memlekete bakın, Türkiye'de her 5 kişinin birisi işsiz. şu anda Çalışma Bakanlığı'nın resmi rakamını söylüyorum. 12 milyon işsiz var. Nüfusumuz 60 olduğuna göre 60'ı 12'ye bölerseniz ne olur? Siz söyleyin. Her 5 kişiden biri işsiz. Böyle memleket olur mu? Nerede bu memleketin kaynakları, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları? Ne oldu bu milletin yaylasına, tarlasına, merasına, etin kilosu 2,5 milyon? Zavallı insanlar, fakirler, memurlar, ücretliler, dullar, yetimler, kasapların önünden geçerken 3 metre, 5 metre uzağından baka baka geçip gidiyorlar. Ne oldu? Hani hayvanları Allah insan için yaratmıştı? Hadi alın da yiyin bakayım, nasıl yiyeceksiniz? Niye böyle oldu? Bu kadar zengin ülkemiz, bu kadar kaynakları bol ülkemiz niye böyle heder ediliyor? Niye böyle teker teker israf ediliyor? Yok mu memleketin akıllı sahipleri? İşte bütün mesele bunları düşünüp en azından ızdırabını yüreğimizde hissetmemiz lazım. İnsan önüne geçilmiyor. Her akşam bakıyorsunuz 10 tane ölü trafikten sokak, caddede, karayolunun ortasında, hem de af buyurun benim çok onuruma dokunuyor, o ölen insanların üzerine gazete kağıtları örtülüyor. Ya bir bez yok mu Allah'ta kokun? Köpeğin ölüsünün bile üzerine gazete kağıdı örtülmez. Ya bu insanlar niye bu kadar ucuzladı? Çarpmış öldürmüş. Ne arayan var, ne soran var, ne ambulans var, ne takip eden var. İnsanların hayatı niye bu hale geldi? Öyle olur mu? Kaldı ki insan hayatının Kur'an'daki önemini, bakınız şu ayet-i kerimeyi okuyup, vakit yaklaştı çünkü, uzatmayalım, içerisinde çok soğuk, benim elim ayağım üşüdü. Rabbimiz ne diyor? Men katele nefsen bi gayri nefsin. Haksız yere kim kimi öldürmüşse. Men kim ki katele öldürmüş. Katele, katil buradan geliyor. Nefsen bir insanı. Bi gayri nefsin. Haksız, karşılıksız. Günahsız yere öldürürse. El fesadin filard. Yerine bir fesat çıkartmamış, haksızlık etmemiş, hırsızlık etmemiş, zulüm yapmamış, böyle bir adamı birisi öldürürse, Allah katındaki değerlendirmesini söylüyorum. Bu ayet-i kerimeyi hepimizin ezbere bilmesi lazım, her Müslümanın. İnsanın, insan kanının, insan canının Allah katındaki değerini anlamak için söylüyorum. Haksız yere birisi birisini öldürürse, bu öldüren adamın vebali, günahı ne kadar? Allah katındaki durumu ne? Bunu Kur'an açık söylüyor. Feke ennemâ katelennâ. Haksız yere birisi birisini öldürürse, bu öldüren adamın vebali, günahı ne kadar? Allah katındaki durumu ne? Bunu Kur'an açık söylüyor. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Yeryüzünde insan adı altında, insan namında kaç milyar insanı öldürmüşse hepsinin günahını yüklenmiş olarak huzur-u ilahiye gelecek diyor. Yani bir kişiyi öldürmekle kalmış değil. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Dünyada kaç milyar insan var? Şu anda 6,5 milyar insan diyorlar. 6,5 milyar insanı öldürmekle bir kişi öldürmek Allah'a göre aynı. Çünkü kan hepsinde aynı kandır. Akıtamazsın haksız yere. İnsanın değeri, önemi bu kadar mühim ya. Düşünün yani şu anda İtalya'da bulunan yeryüzünün en büyük canavarlarından 30 bin kişinin ölümüne sebep olmuş bir katil, bakın koca ülkeyi kaynatıyor. Avrupa'nın haline bakın. Avrupa ülkelerinin, papazların, Hristiyanların haline bakın. Korkunç şeyler bunlar. İnsan ne demek? İnsan bu kadar öldürülür mü, ezilir mi, dökülür mü, kırılır mı? İnsan bu kadar kan akıtılır mı? Buna insan denir mi? Buna herhangi bir şekilde en ufak bir alaka, ilgi gösterilir mi? 30.000 insan. Aman ya Rabbi, bunlar nasıl hesap verecekler? Bunlar bununla nasıl, Allah ile nasıl bir araya gelecekler? Aklımız almıyor. Bakın bir hadisi sahih okuyayım, toparlayayım. Ezan okundu mu hocam? Tamam. 5 dakika alırız ne de olsa. Efendiler, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek. Bakın içinde bulunduğumuz Şaban ayı da Peygamberimizin ayıdır. Çok özel bir ay. Biliyorsunuz 3 aylardan Recep Allah'ın ayıdır. Şaban siz söyleyin Peygamberimizin ayıdır. Ramazan siz söyleyin Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Ama bunun şuurunda olmak lazım. Gelip geçiyor işte. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü, لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلَّا عَلَى اِبْنِ آدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. Bütün hadis kitaplarında zikredilen çok ciddi ve çok sahih bir hadis. Buyurmuş ki Efendimiz, لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلَّا عَلَى اِبْنِ آدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. Kıyamete kadar. Ne zaman olur onu Allah biliyor. Hazreti Adem'den kıyamete kadar kim kimi zulmen, ne demek? Haksız yere. Kim kimi haksız yere öldürürse. Yani bütün zamanların tamamını için alıyor. Ne kadar zulmen adam öldürülmüşse, kim kimi öldürmüşse, bu haksız yere öldürülmüş insanın vebalinin bir misli de, bir payı da yeryüzünde ilk defa kan akıtan, kan akıtmanın kapısını açan Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in defteri amaline kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor diyor. Duydunuz mu? Yeryüzünde ilk kan akıtanı biliyorsunuz Hazreti Adem'in Kabil ismindeki oğlu, kardeşi Habil'i, siz söyleyin, öldürdü, Habil'i öldürdü. Efendimiz diyor ki işte o günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar kim haksız olarak birisini öldürürse o cinayetin, vebalinin, günahının bir misli Kabil'in defterine yazılmaya vallahi devam ediyor. Sanki hepsini öldürmüş gibi oluyor. Demin okuduğum ayet-i kerimeyle bu hadis bak aynen yan yana geliyor. İnsan deyip geçiyor musunuz? Bizim ülkemizde insanın hiçbir manası yok. Eziliyor, mahkemelerde dövülüyor, hakarete uğruyor, rezillik, efendim istediğini alamıyor, et alamıyor, ot alamıyor, beslenemiyor, tedavisi yok, sosyal hakları yok. Avrupa'ya gidin bir insan hastalandığı zaman eyvah ne olacağım demiyor. Bütün vatandaşların hayatları ve sağlıkları garanti altında. Hemen telefon ediyorsunuz, garantiniz var, devlet geliyor, ambulansı sizi alıyor, filmlerini çekiyor, tedavi ediyor, paranızı yatırıyor, sağlığına kavuş, getirip evet teslim edip bir kuruş para almıyor. Burada hasta oldun, eyvah! Gidiyorsun, insan muamelesi yapmıyor hastanede başhekim. Bekle, bekle, bekle. Emekliler kuyruklarda ölüyor. Korkunç şeyler bunlar. Yani her sınıf bir hakaret altında, insani hayatın içinde değiliz. Görüyorsunuz artistler bile çok kötü bir durumda ölüyorlar. Bacakları kesiliyor, kimse aramıyor, kimse artistler, aktörler, şunlar çaldı. Çok korkunç bir hayat var. Böyle insan hayat olmaz. Böyle yönetim de olmaz. Bakın mesela her zaman söylüyoruz, bir kere daha söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Halife-i Müslümin olarak, yani Müslümanların halifesi, idarecisi, işte başkanı neyse, yani isim mühim değil. 11 yıllık halifeliği döneminde insan haklarına, insanların hayatına görülmemiş bir sadakat ve adalet göstermiş bir adam. Çok mühim. Hatta insanlara acımasızlık, merhametsizlik olmasın diye 11 yıllık halifeliği döneminde açın kitaplarda okuyun, çocuksuz bir adama vallahi vali tayin etmemiş. Çocuğu yoksa vali yapmamış, amir yapmamış. Çocuksuz. Soruyorlar ya emir el müminin, çocuksuz olmak günah mı, kusur mu? Ne yapalım, elimizde değil. Niye bunları amir veya vali tayin etmiyorsun diye soruyorlar. Diyor ki hayır, böyle bir kusur olduğunu söylemiyorum diyor. Ancak çocuksuz adamda merhamet eksikliği olur, halka acımaz, onun için vali yapmıyorum diyor. Vallahi vatabak. Hattaboğlu Ömer. Yemen'de bir vilayeti ziyarete gidiyor. Bütün kitaplardaki olayı anlatıyorum. Hazreti Ömer halife sıfatıyla Yemen'de bir vilayet ziyarete gidiyor. Oranın valisi var, cemaat var, cemiyet var, insanlar var. Yolda karşılıyorlar Hazreti Ömer'i. Halife geliyor. İstikbal demek karşılamak. Karşılıyorlar. Buyur ya halife-i müslimin, ya emir-el müminin. Alıyorlar içeriye, ağırlıyorlar. Yoldan geldiği için hemen bir sofra, sofra kelimesi sefer kelimesinden geliyor. Sin, fe, r harfinden ibaret. Sefer, sofra. Seferden gelenin tabii çok acele ihtiyacı olacağı için onun adına çıkarılan yemeğe de sofra diyorlar. Sefer, sofra. Hemen sofra hazırlanıyor halifeye ve arkadaşlarına, yoldan geldiler. Sofranın ortasında öyle bugünkü gibi tasavvur edemezsiniz. Bir tasın içinde, bir kabın içinde bal şerbeti, bir de yanında beyaz buğday ekmeği koymuşlar. Kitaplardaki şeklini söylüyorum. Buyurun ya emir-el mümini, yoldan geldiniz, karnınızı doyurun diyorlar. Valiyi çağır, gel bakın diyor valiye. Vali devleti temsil ediyor, geliyor. Diyor ki bu nedir benim önüme konan şey? Efendim diyorlar işte bal şerbeti ve buğday ekmeği. Çölde buğday ekmeği bulmak meseledir. Bal da bulmak meseledir. Nerelerden geliyor? Diyor ki valiye, sen buranın mülkiye amirisin. Bu memleketteki diyor, bu bölgede, bu beldede yaşayanların hepsi en fakiri bu benim önüme konan yemeği aynen bulabiliyorlar mı, bulamıyorlar mı diyor. Diyor ki ya emir-el mümin, nerede bu bal şerbeti? Çok özel, çok ağır kişilerin yediği bir yemektir. Buğday ekmeği de fazla değil. Bunu herkes bulup yiyemez diyor. Vallahi halifenin tavrını bütün kitaplarda okuyunca göreceksiniz. Bir devlet başkanı diyor idare ettiği bir memleketin en fakirinin yediğini, en fakirinin içtiğini içmedikçe, en fakirinin yediğini yemedikçe o devlet başkanı vallahi zalimin ta kendisidir. Kim kimin halinden anlayacak? Sorumluluğu yüreğine taşıması lazım evvela bir insanın. Bu memleketi idare edenler bu sorumluluğu yüreğinde taşıyabiliyorlar mı? Hadi bakalım insan hakları, hadi bakın fakir fukaranın hakkı, hadi zavallı insanların, sürülen insanların hali. Siz bu hayata insan hayatı mı diyorsunuz, bu topluma insan toplumu mu diyorsunuz? Bu toplumun neresi insani bir toplum? İştahlar kabarmış, arzular kabarmış, şehvet, servet her tarafı sarmış bir avuç insan bütün bir toplumu semiriyor, semiriyor. Buna insan hayatı mı diyorsunuz? Değerli kardeşler, insandan daha önemli bir varlık yok ki ondan bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'i açın, bütün Kur'an insana hitap ediyor. 114 sureden birisinin de adı nedir? Suretül İnsan, İnsan suresi var. 124 bin peygamber insanlar için gelmiş yeryüzüne. Hazreti Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin olarak gelmiş yeryüzüne. Kim farkında bunların? Şu Amerika'yı idare eden başkana bakın, kadınların bacağı arasından çıkmamış şerefsiz. Şu Avrupa'nın idarecilerine bakın, biri komünist, biri sosyalist, biri şu, biri bu, zalim, zalim, zalim. Yeryüzünü niye Müslümanlar adaletle idare etmedi de bu zalimlere teslim etti? Bizim ecdadımız, Osmanlı ecdadımız, üç kıtada, Avrupa, Asya ve Afrika'da 650 sene yeryüzünü idare etti mi, etmedi mi? Ne hale gelmişiz, ne hale getirilmişiz? Bir Amerikan gavurunun bir dolarını almak için 300 bin lira ödemek zorunda kaldınız. Hacca Amerikan dolarıyla gidiyorsunuz. Beytullah'a Amerikan dolar. Senin parana ne oldu? Senin parana ne oldu? Niçin bu hale getirdiler? Ve nasılsın, iyi misin diyorsun hacıya. Çok iyiyim diyor. Ya neren iyi be yavrum? Gavur parasıyla Beytullah'a giden adamın hali iyi olur mu? Allah sonumuzu hayır eylesin. Ezan okunuz atmayın. Hava soğuk, üşüyen kardeşlerimiz olabilir. Cenab-ı Hak en kısa zamanda ülkemize, bölgemize, beldemize, dünyamıza adil insanlar nasip eylesin. Dini celili İslam'ı tatbik edecek idareciler nasip eylesin. Başka yol ve yöntem kalmamıştır kardeşler. Bildiğiniz gibi hem evlerimize takvim almak durumunda olan kardeşlerimize söylüyorum. Camimizden çıkarken birer takvim almak suretiyle camimiz için gerekli yardıma da katkıda bulunmuş olacaksınız. İhtiyaçları bitmiyor, görüyorsunuz. Yani her vesileyle yakıttan tutun birçok malzemeye kadar cemaatimizin desteği, katkısı, himmeti, hizmeti olmasa dini hizmetler yürütülemiyor. Elinizden geleni yapıyorsunuz, tekrar yapmak üzere yapacağınız yardımları Rabbi Rahim-i Zülcelal dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Mükafatını Rabbim kendisi versin. Amin.